Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1499. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Polskie Radio Program Trzeci, piątek, 21 lipca, jest 17. Serwis Trójki. Filip Jarek. Z ustaleń służb wynika, że oddziały grupy Wagnera przebywające na Białorusi mogą być wykorzystywane do prowadzenia operacji przeciwko naszemu państwu, poinformował minister Stanisław Żaryn. Generał Adam Joks będzie dowódcą drugiego Korpusu Polskiego. Nominację wręczył mu szef MON. Uniwersytet Warszawski ogłosił wyniki rekrutacji na studia. Najwięcej chętnych przyciągnął kierunek lekarski. Pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Stanisław Żaryn powiedział, że oddziały grupy Wagnera przebywające na Białorusi mogą być wykorzystywane do prowadzenia operacji przeciwko Polsce. By temu zapobiec, polskie służby wzmacniają ochronę wschodniej granicy. Na antenie Polskiego Radia 24 Stanisław Żaryn przypomniał, że Wagnerowcy już w przeszłości służyli Rosji do przeprowadzenia prowokacji. Musimy zakładać, że taki scenariusz się zmaterializuje i Wagnerowcy zostaną wykorzystani przeciwko Polsce. Zwracam uwagę na pewien trend w propagandzie rosyjskiej, czyli takie bardzo jawne, ostentacyjne próby odcięcia się Kremla od Wagnerowców, co otwiera niestety możliwość wykorzystania Wagnerowców w takiej szarej strefie, pokazania, że oni robią już teraz wszystko na własną rękę, a zatem nie można łączyć Wagnerowców z działaniami rosyjskimi. Stanisław Żaryn dodał, że zadaniem polskich służb wywiadowczych jest stwierdzenie, w jakim rejonie Białorusi znajdują się oddziały grupy Wagnera oraz jakie są ich zadania. Generał Adam Joks został dowódcą drugiego Korpusu Polskiego. Nominację wręczył mu minister Mariusz Błaszczak. Przekazanie dowództwa odbyło się podczas polsko-amerykańskich ćwiczeń na 21. Centralnym Poligonie Lotniczym w Nędarzycach w województwie wielkopolskim. Wręczając nominację, szef resortu obrony podkreślał, że powstanie Korpusu ma na celu wzmocnienie współpracy sił zbrojnych Polski i Stanów Zjednoczonych. Stąd wybór generała Adama Joksa, który pełnił funkcję zastępcy dowódcy 5. Korpusu US Army, mówił minister Błaszczak. Jesteśmy dumni z tego, że wysunięty element dowództwa 5. Korpusu jest w Polsce. 5. Korpus US Army dowodzi siłami amerykańskimi na całej wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jesteśmy z tego niezwykle dumni. A polski 2. Korpus zostanie zorganizowany na wzór właśnie 5. Korpusu. Stąd też w skład tego dowództwa wchodził element związany z siłami powietrznymi, dotyczący właśnie śmigłowców Apache. Jak dodał szef MON, na początku sierpnia pierwsi polscy piloci rozpoczną szkolenia na śmigłowcach Apache. Zaraz po jego zakończeniu 8 śmigłowców użyczonych przez US Army trafi na wyposażenie Wojska Polskiego. Konserwatyści ponieśli 2 dotkliwe porażki w wyborach uzupełniających do Izby Gmin. Przegrali w miejscach, gdzie dotąd łatwo wygrywali, w dodatku dużą różnicą głosów. Według ekspertów to zły prognostyk przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Więcej o tym korespondencja Adama Dąbrowskiego. Serbian Institute to konserwatywna twierdza. Lewica zdobyła ją właśnie bez trudu. Somerton & Froom, prawica przegrywa z liberalnymi demokratami. Gdyby to były zwycięstwa rzędu 5-6 punktów procentowych, nie moglibyśmy wyciągać wniosków co do wyników przyszłorocznych wyborów, ale tu mamy do czynienia z różnicą 20 punktów. Mówi mi profesor Paul Whiteley, ekspert od zachowań wyborczych z Essex University. Na pocieszenie dla konserwatystów minimalne zwycięstwo w Axbridge and South Ruislip, niegdysiejszym okręgu byłego premiera Borisa Johnsona. Tu decydujące były niepopularne plany lewicowego burmistrza stolicy, który chce rozszerzyć strefę niskich emisji na przedmieścia. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Kierunek lekarski cieszy się największym zainteresowaniem kandydatów na Uniwersytecie Warszawskim. Uczelnia ogłosiła wyniki pierwszego etapu rekrutacji na studia dzienne w nadchodzącym roku akademickim. Anna Stobiecka z Biura Prasowego Uniwersytetu powiedziała, że w rekrutacji wzięło udział ponad 30 tysięcy kandydatów, w tym 2000 osób z zagranicy. Najwięcej rejestracji otrzymał kierunek psychologia, 3163 osoby, następnie zarządzanie, 3027 osób. Na kolejnych miejscach znalazły się takie kierunki jak ekonomia, finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria. Patrząc na liczbę kandydatów na jedno miejsce, na czele był kierunek lekarski, gdzie przypadało 30 osób na jedno miejsce. Za nim orientalistyka, koreanistyka, filologia angielska i psychologia. Anna Stawiecka zauważyła, że kierunek lekarski wraca na Uniwersytet Warszawski po kilkudziesięciu latach przerwy. Program studiów na kierunku lekarskim na Uniwersytecie Warszawskim wyróżnia nacisk nie tylko na rozwój naukowy przyszłych lekarzy, ale też na tzw. humanizację medycyny, czyli komunikację lekarza z pacjentem, czy współpracę różnych grup zawodowych służby zdrowia. W kształceniu klinicznym studentów medycyny partnerem głównym Uniwersytetu Warszawskiego jest Wojskowy Instytut Medyczny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś po południu i wieczorem zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, do tego przelotne opady deszczu, miejscami głównie na południu, burze lokalnie z gradem. Temperatura od 22 stopni na północy i zachodzie, około 24 w centrum, do 27 na południowym wschodzie. Nieco chłodniej nad samym morzem, od 18 do 20 stopni. Jutro bardzo podobnie, z tym, że przelotne opady deszczu głównie na północy i w centrum kraju, a także na wschodzie. Od 19-21 stopni na północy i w rejonach podgórskich, około 23 w centrum, do 25 na południowym wschodzie. Odpoczywamy od upałów. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 21 dzień lipca w kalendarzu. Dzień bez świąt, ani typowych, ani nietypowych. Czym by ten wakat zapełnić? Nic nie należy wprowadzać, komplikować tej już skomplikowanej rzeczywistości, która jest tak szalona i obłędna, że niech pozostanie trochę spokoju. Znaczy, moja propozycja to jest Światowy Dzień bez napięć politycznych. Obawiam się, że to będzie trudne, jeżeli nie niemożliwe. Ale dwie dwójki i siedem trójek. It's prom night and I am lonely, lo and behold. She's walking over to me, this must be fake. My lip starts to shake. How does she know who I am? And why does she give a damn about? I've got two tickets to Iron Maiden. Ach, już 11 minut po godzinie 17. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Proszę Państwa, Organizacja Narodów Zjednoczonych wzywa do regulacji prawa związanego ze sztuczną inteligencją. ONZ obawia się, że nowa technologia może okazać się poważnym zagrożeniem dla pokoju na świecie. Zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją są jednym z postulatów strajku amerykańskich aktorów i scenarzystów, który rozlał się na cały kraj, na całe Stany Zjednoczone, a łącznie uczestniczy w nim 170 tysięcy osób. Przypomnijmy może, o co chodzi w tym strajku. Jest z nami Jan Pachlowski, nasz amerykański korespondent. Dzień dobry. Kłaniam się. Rzeczywiście sztuczna inteligencja jest dzisiaj analizowana w Stanach Zjednoczonych, zresztą nie tylko dzisiaj, ale od kilku dni rzeczywiście na płaszczyźnie Organizacji Narodów Zjednoczonych, ale to wszystko łączy się także ze strajkiem tutaj aktorów i scenarzystów związanym z przemysłem Hollywood, w którym rzeczywiście bierze udział 170 tysięcy osób, 160 tysięcy aktorów i 10 tysięcy scenarzystów. Ale tutaj musimy podkreślić, że ten strajk dotyczy aktorów z tak zwanej drugiej linii, oczywiście nikogo nie obrażając, bo gwiazdy nie mają z tym problemu, one inkasują miliony, ale przecież bez tych aktorów, którzy grają też epizodyczne role w bardzo tutaj takich dużych i światowych produkcjach platform streamingowych, też jest bardzo ważna i bez nich te produkcje byłyby niemożliwe. I sztuczną inteligencją właśnie zajmuje się ONZ, a to wszystko także w ramach tego zagadnienia przechodzi do strajku. Już tłumaczę, o co chodzi. Rozpoczynamy od Organizacji Narodów Zjednoczonych, bo Rada Bezpieczeństwa ONZ po raz pierwszy właśnie odbyła sesję na temat zagrożenia, jakie sztuczna inteligencja stanowi dla międzynarodowego pokoju i stabilności, a sekretarz generalny Antonio Guterres wezwał do nadzorowania nowej technologii, która wzbudza co najmniej tyle samo obaw, ale także to podkreślamy, też i nadziei. Dyplomaci i czołowi eksperci w tej dziedzinie przedstawili Radzie Bezpieczeństwa ryzyko i zagrożenia wraz z korzyściami naukowymi i społecznymi nowo powstającej technologii. Podkreślili oni, że w tej sprawie wiele pozostaje niewiadomych na temat tej technologii, nawet jeśli jej rozwój przyspiesza. I Antonio Guterres uważa, że organ nadzorujący ONZ powinien działać jako taka komórka regulująca, zarządzająca, monitorująca sztuczną inteligencją. I teraz przechodzimy właśnie do sztucznej inteligencji, która jest jednym z postulatów strajkujących w Stanach Zjednoczonych scenarzystów i aktorów związanych z przemysłem Hollywood. Posłuchamy najpierw, bo trzeba tutaj zaznajomić się z ich sytuacją. Mówi tak bardzo emocjonalnie prezydent Amerykańskiej Federacji Twórców Telewizyjno-Radiowych Fran Drescher. Co to do diabła ma być? Oni próbują stłamsić nas jako ludzi, średnią klasę pracującą. Stworzyli nowy model biznesowy, ale nas w tym zupełnie nie uwzględnili. Nie zmienili naszych kontraktów, choć pracujemy teraz tak naprawdę dla zupełnie innego przemysłu niż jeszcze kilka lat temu. To jest jakieś szaleństwo. To są zarzuty przede wszystkim wobec właśnie platform streamingowych. A teraz głos zabierze znany krytyk filmowy z Chicago, zresztą wybitny znawca amerykańskiego Zbigniew Banaś, który opowie o tych obawach filmowców, filmowych twórców dotyczących właśnie sztucznej inteligencji. Posłuchaj. Z punktu widzenia produkcji filmowych chyba nie będzie przynajmniej na krótką metę żadnych odczuwalnych efektów tego strajku. Cykl produkcji filmowej jest dość długi. Jeżeli strajk potrwa nawet kilka miesięcy, to w kinach specjalnie nie zauważymy braku nowych tytułów, a w przyszłości produkcja może zostać szybko wdrobiona. Inaczej mają się rzeczy z serialami telewizyjnymi. Te realizowane są o wiele bardziej na bieżąco i już w najbliższym czasie, czyli wraz z początkiem jesiennego sezonu, na pewno te braki będą bardzo zauważalne. A sztuczna inteligencja, obawiają się właśnie aktorzy i scenarzyści, sprawi, że po prostu zacznie ich zastępować, że moderatory głosu i moderatory twarzy będą komputerowe, a scenarzyści nie bez powodu obawiają się, że sztuczna inteligencja za nich po prostu w ciągu najbliższych kilku lat będzie pisać scenariusze. No cóż, kolejni wielcy tego świata apelują o powstrzymanie tego wyścigu zbrojeń w kwestii AI, żeby ta sztuczna inteligencja nie okazała się zgubą, wręcz zagładą ludzkości. Matrix się kłania. Jan Pachlowski ze Stanów Zjednoczonych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bezpieczny los. Bezpieczny Lot i Karaś i Rogucki. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa, 20 minut po godzinie 17. 21 dzień lipca dzisiaj. W kalendarzu świąt ani typowych, ani nietypowych nie ma ani jednej pozycji. No i państwo proponują, czym by tę pustkę tutaj wypełnić. Jakie święto? Problem chorych na padaczkę, ponieważ ci ludzie pozornie są zdrowi. Znam ten temat, dlatego że syn jest chory. No nie ma. Pracę zmieniał, wyrzucali pierwszy atak, wyrzucony drugi atak. To tam to przechodzi wszystko. 26 marca, drogi słuchaczu, to jest ten dzień. Wtedy obchodzimy Międzynarodowy Dzień Epilepsji, nazywany też Dniem Lawendowym. No, jego celem jest zwiększenie świadomości społecznej na temat epilepsji, a także propagowanie otwartości i życzliwości wobec takich osób. I tak a propos aktywizacji zawodowej, portal motoryzacyjny, restauracja, to są jedne z takich metod aktywizacji osób niepełnosprawnych. No czemu nie? Od 11 lat Fundacja Emanio Arcus zajmuje się, jak to mówi szef organizacji, przywracaniem ludzi do życia. Organizacja aktywizuje zawodowo osoby z niepełnosprawnościami, pomaga im w wejściu na rynek pracy. Józef Niewiarowski udał się do Legionowa, do siedziby fundacji, by porozmawiać z założycielami, prezes Małgorzatą Trzcińską i Pawłem Kubalskim. Wszystko zaczęło się od narodzin mojego syna Dominika, który jest po porażeniu mózgowym, więc musieliśmy robić karkołomne historie i ekwilibrystykę, żeby go rehabilitować. I za nami podążali naszym tropem inni i to był taki zaczątek naszej fundacji. Pana syn tutaj pracuje, tak? Witam, Dominik Kubalski, i dzisiaj pracuję, działam w radiu i w fundacji. O Jezu, każdy tutaj u nas ma swoje obowiązki. Dobra dla pana. Arku, posprzątaj na tych stołach, gdzie pozostawały talerze, bo dzisiaj jesteś sam, masz dyżur, więc zadbaj o to. Proszę. Jestem prezesem, jestem pomysłodawcą. Ja się czuję tutaj matką tej całej fundacji, więc myślę, że to jest moje drugie dziecko. W Zdrówku, czyli w naszej restauracji, jest osób 18. Prowadzimy restaurację. Tutaj mogą pracować osoby z niedostatkami intelektualnymi, ale prowadzimy też redakcję, portal motoryzacyjny. I tutaj mamy redaktorów, reporterów, dziennikarzy, czyli dajmy możliwość zatrudnienia wyższego poziomu, ponieważ nie wszyscy niepełnosprawni mają niedostatki intelektualne albo upośledzenia ruchowe. 11 lat doświadczeń z osobami z niepełnosprawnościami. Czy były jakieś takie zmartwychwstania? Ktoś odnalazł siebie na nowo? Były. Nawet my sobie nie zdajemy sprawy, jak bardzo duży wpływ ma praca dla tych osób. Czyli to jest codzienne wyjście z domu, spotkanie się z drugim człowiekiem, wykonywanie swoich obowiązków, co miesiąc dostawanie wynagrodzenia za to. Tutaj problem z rywalizacją, bo jest po porażeniu mózgowym, więc myślę, że Piotr. Ja też jestem po porażeniu mózgowym. Ty to jesteś po porażeniu piorunem. Dzień dobry, nazywam się Piotr Pawlak, pracuję tu od 1,5 roku mniej więcej i zajmuję się głównie motoryzacją. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja nazywam się Aleksandra Kołecka, obecnie jestem na stażu i pod okiem tych dwóch wspaniałych dziennikarzy uczę się zawodu. Osoby, które są u nas, są niepełnosprawne, ale tego nie widać. Mamy tu osoby po ciężkich udarach, które życia się uczą od nowa, a jednak wykrzesały z siebie taki potencjał intelektualny, że świetnie sobie radzą z pisaniem artykułów i z nagrywaniem audycji. Także to jest prawdziwa rehabilitacja. My przywracamy ludzi do życia. Józef Niewiarowski wybrał się do Legionowa, gdzie odwiedził fundację Emanio Arcus. No, trzeba przyznać, że jestem pod wrażeniem. No proszę bardzo, portal motoryzacyjny, restauracja, a teraz jeszcze radio. No to po radiowemu pozdrawiamy. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars.

Dziękuję, ale i tak będę brać Maxiluten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxiluten zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxiluten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxiluten Cardio. Aflofarm. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 23 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. 17.30. Sytuację na polskich drogach i ulicach monitoruje tego popołudnia dla Państwa Jan Wiewiór, Polskie Radio Kierowców. Zapraszam. Lista drogowych utrudnień wydłużyła nam się o A2 między węzłem Nowy Tomyśl a węzłem Bóg. 110 km, zderzenie ciężarówki z busem i całkowita blokada przejazdu. Kolejna blokada na A2, tym razem między Warszawą a Łodzią. Po kraksie kilku aut przed Skierniewicami. Jezdnia w kierunku Łodzi jest zamknięta. Autostrada A4 nadal nieprzejezdna na Dolnym Śląsku. Trasa Mikołajowice Wątroże Wielkie 103 km. Po zderzeniu czterech ciężarówek w kierunku Wrocławia jezdnia jest zablokowana. Autostrada A4 spowalnia także na Śląsku między Zabrzem a Rudą Śląską. 23 km, osobówka w barierach i zwężenie w kierunku Katowic. Na koniec droga S7, trasa Zalezianka Suchedniów, miejscowość Łączna. Na 12 km na czas wyciągania ciężarówki z rowu jeden pas w kierunku Radomia jest zablokowany. Tu Trójka, audycja popołudniowa, czas na wiadomości w skrócie. Filip Jarek. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o weteranach. Wprowadza ona dodatek dla wszystkich weteranów poszkodowanych w misjach, nie tylko emerytów i rencistów, ale także tych, którzy nadal służą lub pracują. Zabierzów. Koło Krakowa doczeka się obwodnicy. Dziś w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad została podpisana umowa na budowę. To jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji w regionie, mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Będziemy mogli zapewnić mieszkańców Zabierzowa, gminy Zabierzów, że wreszcie ich otoczenie będzie zewnętrzne i uwolnione z tego, co emituje bardzo ruchliwa droga. A droga jest bardzo ruchliwa, bo ponad 20 tysięcy pojazdów na dobę, więc można sobie wyobrazić, co dzieje się w godzinach i w dniach, porach dnia, który kumuluje się ten ruch na tej drodze. Planowane zakończenie budowy to sierpień 2027 roku. Władze stolicy Grecji Aten poinformowały o wydłużeniu godzin otwarcia punktów chłodzących, w których mieszkańcy i turyści mogą schronić się przed upałem. Klimatyzowane punkty będą otwarte od 8 rano do 20 i będzie w nich obecna pomoc medyczna. Meteorolodzy przewidują, że fala upałów nie opuści Grecji przynajmniej do końca tygodnia. Termometry mogą pokazać nawet 44 stopnie. To był skrót serwisu Trójki. Sponsorem audycji jest Orlen. Sport w Trójce. Mateusz Warianka. Zapraszam. Od meczu Warty Poznań z Pogonią Szczecin rozpocznie się sezon 2023-2024 piłkarskiej ekstraklasy. Faworytem starcia będą portowcy, ale pierwsze spotkania zawsze są wielką niewiadomą. Kapitan Warty to Mateusz Kupczak. Zapewnia też, że jego zespół ma plan na to spotkanie. Spodziewamy się trudnego spotkania, ale chcemy oczywiście powalczyć u siebie. Gramy na własnym terenie i myślę, że ten okres przygotowawczy mieliśmy trochę więcej czasu, jak do tego pierwszego meczu zawsze jest, gdzie można się dobrze przygotować. Uważam, że jesteśmy do tego meczu dobrze przygotowani, mamy plan na to spotkanie. Pogoń to trudny zespół, na pewno będzie bardzo ciężko się im przeciwstawić, ale chcemy dobrze zacząć ten sezon na własnym boisku i na pewno damy z siebie wszystko w tym spotkaniu. Mecz rozpocznie się za blisko pół godziny. O 20.30 drugie dzisiejsze starcie Legia Warszawa podejmie przed własną publicznością Beniaminka ŁKS. Dla Łodzian to drugie w ostatnich latach podejście do ekstraklasy i drugie z trenerem Kazimierzem Moskalem na ławce. Ten każdy kolejny mecz trzeba włożyć maksimum zaangażowania, umiejętności, a przede wszystkim odwagi, żeby w każdym meczu starać się gromadzić punkty, bo na koniec te punkty są bardzo ważne. Taki plan ma trener ŁKS-u. Jutro kolejne spotkania. Stal Mielec zagra z Krakowią, Raków Częstochowa z Jagiellonią Białystok, a Piast Gliwice z Lechem Poznań. Matej Mohoric wygrał 19. etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Słoweniec wyprzedził Duńczyka Kaspera Zgrena i Australijczyka Bena O'Connora. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Duńczyk Jonas Vingegaard, który pewnie zmierza do zwycięstwa w całej imprezie. Do zakończenia Wielkiej Pętli pozostały już tylko 2 etapy. I na koniec jeszcze siatkówka. Reprezentacja Polski po zwycięstwie nad Brazylią w ćwierćfinale Ligi Narodów umocniła się na prowadzeniu w światowym rankingu. Biało-czerwoni mają przewagę blisko 20 punktów nad drugimi Włochami. Trzecie miejsce zajmują Stany Zjednoczone. Przypomnę, że jutro Polaków czeka półfinałowy mecz Ligi Narodów. W Gdańsku o 17:00 zagrają z 4:00 w zestawieniu Japonią. W drugiej parze Amerykanie zmierzą się z Włochami. Sponsorem audycji był Orlen. Jeszcze krótko o pogodzie. Dziś po południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Takie większe przejaśnienie mamy w tej chwili nad Myśliwiecką i niech tak zostanie. Przelotne opady deszczu mogą się trafić, miejscami głównie na południu. Burze lokalnie z gradem. Od 22 stopni na północy i zachodzie, około 24 w centrum, do 27 na południowym wschodzie. Nieco chłodniej nad samym morzem, 18-20 stopni. Jutro bardzo podobnie, z tym, że te przelotne opady deszczu będą już głównie na północy. Nocy w centrum i na wschodzie Polski, na termometrach od 19-21 stopni na północy i w rejonach podgórskich, około 23 w centrum do 25 na południowym wschodzie. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa za 23,5 minuty, 18. Czy to chwila w mojej głowie syf ma?

Radicals w audycji popołudniowej. Kwadrans dzieli nas od godziny 18. Proszę Państwa, dobra informacja dla właścicieli samochodów elektrycznych z Lublina i okolic. Lubelski Ratusz wybrał właśnie wykonawcę i operatora ponad 160 nowych punktów ładowania samochodów elektrycznych. Teraz jest ich około 40, no ale za kilkanaście miesięcy będzie ponad 200. Budowę dodatkowych stacji wymusiła na samorządach znowelizowana ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Co się zatem zmieni na lubelskich ulicach? Filip Karman. Na całym świecie proces elektryfikacji hamują trzy elementy. Cena samochodów elektrycznych, niewielki zasięg i brak stacji ładowania. Z tym ostatnim elementem, przynajmniej w Lublinie, niebawem nie będzie problemu. Justyna Guść z Lubelskiego Ratusza potwierdza, że po drugim postępowaniu przetargowym udało się wybrać wykonawcę niemal 200 ogólnodostępnych punktów ładowania aut elektrycznych. Jest to konsorcjum polsko-estońskie. Wykonawca będzie zobowiązany do zagospodarowania wydzierżawionego gruntu. Na tych gruntach wskazanych przez miasto wybuduje stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych. Będzie pełnił również rolę operatora tych stacji. Wykonawca ma teraz 100 dni na zebranie odpowiedniej dokumentacji. Pracy jest sporo, bo stacje powstaną w pasach drogowych na terenie całego miasta. Powstanie 164 ogólnodostępne punkty ładowania, łącznie w ponad 80 lokalizacjach, w dzielnicach o zabudowie wielorodzinnej, tam gdzie mieszkańcy aktualnie mają ograniczone możliwości ładowania pojazdów, ale także przewidziano je na obszarach szczególnie atrakcyjnych pod względem turystycznym. Lubelskie stacje zapewnią moc ładowania na poziomie przynajmniej 22 kWh. Taki wymóg postawił ratusz. To zapewni czas ładowania średniej wielkości akumulatora na poziomie 2,5 godziny. Większa ilość stacji to dobra wiadomość. Jak wylicza Dariusz Balcerzyk z Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, Polska w dalszym ciągu jest na szarym końcu Europy pod względem liczby ładowarek. Poprzednie badania sprzed kilku miesięcy pokazywały, że na 100 kilometrów mamy niecały jeden punkt, mniej niż jeden punkt ładowania w porównaniu do takich krajów jak Niemcy, Holandia, to jest bardzo daleko, tam jest po kilkadziesiąt punktów. W Lublinie liczba osobówek z silnikami hybrydowymi plug-in i tymi w pełni elektrycznymi każdego roku zwiększa się o kilkadziesiąt procent, a potwierdza to zastępca dyrektora Wydziału Komunikacji Andrzej Borowski. Mamy zarejestrowane 642 pojazdy osobowe elektryczne, 119 motorowerów, 22 motocykle oraz 31 ciężarówek z napędem elektrycznym. Obserwujemy też taki trend, że pojazdy elektryczne są kupowane jako tak zwany drugi samochód w rodzinie. Spalinowy służy do przemieszczania się poza obręb miasta, natomiast pojazdy elektryczne są wykorzystywane do przemieszczania się po mieście. Lubelskie stacje będą płatne, ale koszty ładowania są jeszcze przedmiotem rozmów wykonawcy i ratusza. I to właśnie tych kosztów najbardziej obawiają się kierowcy. Szybkie ładowarki często umieszczone na stacjach benzynowych są na tyle kosztowne, że w niektórych przypadkach cena ładowania może nieznacznie przewyższać koszty benzyny. Bardzo ekonomicznym samochodem spalinowym byłoby to może porównywalne, bo mówimy o złotych 60, czyli około 30 zł za 100 km, przy około 5 litrach paliwa. W tym momencie nawet mniej musiałby samochód spalać, więc to tej klasy samochód raczej nie spali nigdy 5 litrów, nawet bardzo ekonomiczny, więc jest to tańsze. Wykonawca od momentu podpisania umowy na jej realizację będzie miał okrągły rok. O czym z Lublina Filip Karman. Baby, if you could, would you go back to the start? Take any fresh steps or watch you all fall apart again. Jersey gold. steps or watch it all fall apart again. Skąd ja to znam, albo do czego to jest podobne? Biffy Clyro, tak się nazywa artysta od tej piosenki. 7 minut jeszcze i będzie godzina 18. Na zakończenie wracamy do tematu, od którego dziś zaczęliśmy. 21 lipca. Ani w kalendarzu świąt typowych, ani w kalendarzu świąt nietypowych nie mamy dzisiaj żadnego święta. No to może skoro taki wakat, to jakieś święto by dziś wymyślić, ustanowić. Może jakiegoś święta brakuje, państwo proponują. Dzień Lenia, bo myślę nieraz, a nic mi się nie chce, w ogóle nie ma weny do robienia, nic, to tak pomyślałem, dzień lenia. Ja mam piękny magnetofon szpulowy polskiej produkcji i uwielbiam oglądać, jak się jedna szpula z drugą goni, jedna szybciej, druga wolniej, w pewnym momencie się zrównują i potem ta, co była wolniejsza, jest szybsza, nie? I proponuję święto szpuli magnetofonowej. Święto szpuli magnetofonowej. No to jest propozycja takiego święta, które nam w radiu się szczególnie podoba. No ale są też tacy, którzy są za tym, aby pozostawić tak jak jest i świętować dzień bez święta. Dzień bez świąt, o tak. Jest bardzo ładnie i tak inaczej. Moja propozycja, to może niech to będzie dzień, w którym będziemy święcić święto dni bez świąt. Aż tu wreszcie pojawił się powód i argumentacja. Chciałem tylko przekazać, że dzisiaj jest święto takie, że mój syn ma urodziny, a na imię Jerzy. No to wszystkiego najlepszego. Agnieszka Łukasiewicz, Rafał Jarząbek, Józef Niewiarowski i Witold Lazar. To była popołudniowa, piątkowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Wnikliwie pada każdy stuk, każdy wstrząs.